سورت علم نشرح دا مکی سورت ته پس ته زوها او مخکې دا سره نازل شوی دی. دولسم دی نزول کی او 94 نمبر دی په ترتیب کی. مکی تسلی و نبی علیہ السلام تا نوست تسلی دا پیغمبر علیہ السلام او مومنانو تا. مخکې دا بده اعتراض وشا چې وحی نراتلا نو نبی علیہ السلام باندې خلق اعتراض کوو. نوز دبل اعتراض د پکای چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام غریباران دي فقیران دي. نو الله به جواب وکي انما العسر یسرا سختین پس اسانتی رزي. الله به ولا غنا ورکي. د سورت دعوه دا تسلی ورکول نبی علیه السلام ته اصالتن او دغه پته و مؤمنانو ته هم ده. درې انعامات به ذکر شي په صورت کې چې الله په پیغمبر کړلی. یو د سینې کولاویدل خپل کتاب او ایمان ته، او دویم د غلطو او د شرکیاتو بوجونه د نبی علیه السلام نه لری کېدل، او دریم د نبی علیه السلام ذکر او مقام اوچتېدل. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح ایا موږ نه د کولاو کړ لکه ستا د پاره صدر کسی نستا. د نبی علیہ السلام سینا الله او تیمات تعالی نه د کولاو کړ. قران د پاره د ایمان د پاره اجبدی کی اگرنا د دین راشي، او انشراح د صدر کی د نبی علیہ السلام د سینې چې کم اپریشن شوه دی درې کرتا داغی بیان هم دی. د سیرت په کتابونو کې نکلې شو دی چې نبی علیہ الصلات والسلام د تیخ وراک د پاره د حلیمی سادیه کرو. اول تی تربیت کې دو ماشومانو سه لوب کولې. جبرئیل علیہ الصلات والسلام راغلو نبی علیہ السلام یې ونیو او پزما کې سملو او بيد نبی علیہ السلام سینه کولاو کړه. او هغه وینځلې شو بیرته هغه وګنډله. ماشومانو چې کله دا منظر ولیدنو چغې کړې او رامنډې کړې، او د نبی علیه السلام دایي مورته وی چې محمد علیه السلام هغه ختم شو. حلیمه سادی سغم شو پیار رااله. نبی علیه السلام هغه را روانو رنگ د نبی اسلام زیړ شو. نو دا هغه اول ځل شق صدر د نبی علیه السلام شو وا. او دا د دې د پاره شو وا چې په دې کې هغه کم غلط سوچونه چې بالکل هغه د نبی علیه السلام د زړه نه اوزي. او دویم ځل د نبی علیه السلام د سینې اپریشن چې شوی وو، نو هغه کله چې نبی علیه السلام ته وحی کېده، نو جبرئیل علیه السلام د نبی علیه السلام د سینې اپریشن هغه موقع کې هم کړو چې په دې کې د وحی برداشت راشي. ځکه وحی یو ګران کار دی، هر څوک یې نشي برداشت کولی. غرونه د هغې د وجې نه تله. او دریم ځل چې کله نبی علیه السلام د معراج په شپه بر عالم ته تلو، نو جبرئیل علیه السلام د نبی علیه السلام د سینې اپریشن کړو چې د بر عالم کوم امور دی د هغې برداشت او صلاحیت پکې پیدا شي. دا د نبی علیه السلام د سینې هغه انشراح شو. ودانا امنګال ریکلی انکستانا وزرکا پیټیستا او بوچتا. هغه پیړې د نبوت هغه موږ ته آسان کړی دی. یا د غلطو کارونو نه موږ ته بچ ساتلې. پیغمبر معصوم دی، د هغې پیړې تا ته نه جوړیږي. الذي اغا انقذ زهرك كما تول املاستا داسدرن کارو. ورفانا من پر تکړه لکاسته د پار ذکر کستا ذکر. د نبی علی السلام ذکر او تذکره ارزه کی کیږي او ارسو کی کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې الله تعالی خپل پیغمبر طويلو لا ذکرت الا ذکرت معي. زما بچر ته ذکر نش کیږي مرتبه زما سره یادیږي. نو اذان کې د الله ذکر کی، د نبی علیہ السلام نوم شته، په اقامت کې دا الله ذکر کیږي د نبی علیہ السلام نوم وسشته په تشهود کې په جمعه کې په اختارونو کې دا رپه په ورځ پایا مو تشریق کې او دغه سي په مشرق او مغرب ارزه کې وای کیو سره دا الله عبادت کوي جنت منی جانم منی او هر سیز منی او دا محمد رسول الله گواہی نه کوي نه دی کافر دی ته مسلمان نشي ویل کې حسان ابن ثابت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعت په فخر طریقې صدا بیانولو اغر علیه للنبو نبوت خاتمنا من الله مشهود یلوح ویشهد ودم الاله اسم النبي باسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبی علیہ السلام هغه مشهور دی چې د نبوت هغه مهر د نبی علیہ السلام په وجود کې وو د دوه ګومز کې الله پاک د پیغمبر نوم د خپل نوم سره یوځای کړي چې کله مؤذن په اذان کې اشهد وای د نبی علیہ السلام نوم سره مری اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله او الله پاک د خپل نوم نه د نبی علیہ السلام نوم جدا کړو فذو العرش محمود دنا خاوند د عرش محمود دی و هاذا محمد او د نبی علیہ السلام نوم محمد دی دغه د نبی علیہ السلام ذکر چت شو د مخکې انبیاونه لوځ غسته شو چې کله پیغمبر ستاسو وخت کې راشي نو تاسو به داغه تصدیق کوئ دغه ملګرتوب وکوي سختی دا فإنما العسر يسرا يقينا پس د سختيانه اسانتياوي انما العسر يسرا يقينا پس د سختيانه اسانتياوي او بدی کلیه تسلیدا دا غریب خلق د پاره چې دا د الله تر طرف ندي او تاسو ګورئ دا ربي د قانون موافق العسر دې ته اسم معرفه وي ايسر اسم نکره ده او دا قانون دې چې کله معرفه معات شي نو ثانی عین اولی دا دویم اول یو شی او نکره که چی تکرار شي نو اول او دویم جدائی نو دی مقصد دا شو چی دوی سختی سا اللہ پاک دعا سانتی آره ولی عربی کی زک شاعر ویو ازشتن دد بی کل بلوا ففکر فی علم نشرح فعسرن بی نیسرینی ازا فکر تهو فپراح چی کل دا مانی تکلیف پراشی نو پدی صورت کی سوچ کوا اغه دا چې یو سختی د دو اسانتیا په منز کې ده چې ته دا سوچ وکې نو ته خوشاله شې اضافه فرغتا کله چې فارغ شې ته فن صاحب نوزان ستړی کا ویل عربی کې فرغ خپل رب ته رغبت کوا سنه فارغ شې مفسرینو غنی معنی کړی عبد الله ابن عباس وای چې د پرز مونږ نه فارغ شې نو فن صاحب فی دعا په دعا کې کوشش کوا بیا دعاګانې کو پرز مازه نه پس دعا قبلېږي او د شپې په اخر ایسه کې دعا قبلېږي عبد الله بن مسعود وی چې کله د پرایز نه فارغ شي نه فن سب بیا پاسه قیام الليل ته ځان ستړی کوه په غی باندې ځان ستړی کوه نور نه امام مجاهد وی چې کله فارغ شي د دنیا د کارونو نه نه بیا د اخرت په کارونو کې ځان ستړی کوه د دنیا لږ کار کوه اخرت کې ځان ستړی کوه امام شابی وی چې کله فارغ شي تشهود نه نبی آرست دعا وغاله د خپل دین دنیا د پاره او اخرت د پاره او بازی وی چه پاره شه دشمن د جهاد نه نبی آزان ستلی که پی عبادت د خپل رب کی بسی نه چه استا جوٹی شوا ایا چه کل تا پاره شه د دعوت الالله نه نو کوشش په دعا کی کوا دا ټول معنی کرلی مفسرینو مقصد هم دا شو چه اسی مکی نه اسی که نستل دا دا مړو کار دی دیو جن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بوی انی اکرہ ان ارا احدکم فارغا لا فی عمل دنیا ولا فی عمل الاخرہ تفسیر سراج المنیر ذکر کړلی زه به دې خبره خپکی گما چې اوسړی اسی ناسی نه دنیا کار کوي نه اخرت کار کوي فن سب ځان ستړی صورت امتیازات دا شو په دې کې د انشراح الصدر ذکر وشو او د نبی علیہ السلام د ذکر پرته کېدو بیان وشو ترغیب تو د نبی علیہ السلام تور کړل.